ja wciąga bardziej niż kokaina. Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna chciałaby zostać dłużej. Która godzina? Jest za 15:05. Kokaina, kokaina. Muzyka wciąga bardziej niż kokaina. Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna chciałaby zostać dłużej. Która godzina? Jest za 15:05. Kokaina, kokaina. Kręci się wokół ciebie i strasznie mnie to kręci. Nie jesteś na mnie chętna, ja mam na ciebie chęci. Nie mamy o czym gadać, nie mam już co zakładać. Gosia Rupczyński, a to nie twoja sprawa. Sama się rozembrałaś. Muzyka wciąga bardziej niż kokaina. Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna chciałaby zostać dłużej. Która godzina? Jest za 15:05. Kokaina. Jest mi gorąco, jest za 15:05. Rzuć mnie na stół i rozkrocz, a potem wciągaj. Po co ci ta koszulka? Weź ją ściągaj. Założę ją na siebie, nigdy ci nie oddam. Weź mnie za włosy i pociągnij mocno tak. Wiem, że gdy jej patrzysz w oczy, widzisz moją twarz. Ej, powoli podejdź do mnie, przestań już grać, bo jeśli jesteś kokainą, nie chcę przestać spać. Nie chcę przestać spać i więcej słyszeć, że to kończysz. Wiem, że gdy będzie mało, znów do mnie zadzwonisz. W głowie mam tylko nas i dotyk twoich dłoni. Wiem, że gdy wpadnę w szał, zawsze mnie uspokoisz. Muzyka wciąga bardziej niż kokaina. Zdradliwe Carlo Rossi, twoja dziewczyna chciałaby zostać